Otwórzcie, kochani, Ewangelię Świętego Jana, rozdział 16, strona 1161. I z tego 16 rozdziału do rozważenia mamy dwa ostatnie wersety, wiersz 32 i 33. Oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie. Każdy do swoich i mnie samego zostawicie, lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Panie Jezu, powiedziałeś, że będzie trudno, że nie zawsze będzie łatwo. Jesteśmy tymi, którzy na swoim własnym doświadczeniu to przeżyli, że życie jest trudne. Że czasami są momenty, w oparciu o które wydaje nam się, że wszystko mamy pod kontrolą, wszystko mamy w garści. A czasami jest tak trudno, że nie mamy żadnej nadziei ani chęci do tego, by żyć dalej. Ale kiedy mówiłeś, jakie będzie życie generalnie, ale tak samo jakie mogą być konsekwencje naszego pójścia za Tobą, że będzie trudno, dałeś i dajesz taką obietnicę, że jesteś. I chcemy dzisiaj odkryć, że jesteś. Odkryć może po raz kolejny, a może pierwszy raz. I tam w tych momentach naszego życia, gdzie się znajdujemy, Panie, chcemy Cię odkryć bez jakichś przygotowań naszych wewnętrznych, bez dania sobie szansy na to, że poukładamy sobie pierw to, a później do Ciebie przyjdziemy. Tam chcemy Cię spotkać. Nie tylko chcemy Cię, Panie Jezu, spotkać, ale chcemy odczuć, w jaki sposób nadasz nam kierunek. Jak dasz nam wizję, jak nas z tego wyprowadzisz. Prosimy, byś błogosławił ten czas, tę społeczność. Chcemy uwielbiać Twoje imię i skoncentrować się tylko na Tobie, bo Tobie powinna być oddawana, Ojcze, chwała i cześć i uwielbienie. Przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Kochani, czy przychodząc co niedzielę do kościoła, a więc ci z was, którzy tu jesteście, czy siedząc co niedzielę przed komputerem i słuchając transmisji internetowej nabożeństwa, może z malinki, albo i teraz do tych, którzy są tutaj i są wirtualnie, albo czytając samemu Biblię, i to od wielu już lat, można jeszcze coś nowego dowiedzieć się o Panu Jezusie? Czy jakikolwiek kaznodzieja albo indywidualne studiowanie słowa może zaskoczyć nas jakimiś nowymi faktami czy przemyśleniami dotyczącymi osoby naszego Zbawiciela? Czy nie jest tak, że kiedy słyszymy jakieś kazanie w oparciu o dobrze znany nam tekst, albo w cichym czasie trafiamy na fragment bardzo nam znajomy, to wychodzimy z założenia, że na ten temat wiemy już dosłownie wszystko i albo, jeżeli to ma miejsce w przypadku zwiastowania, wyłączamy swoje uszy, albo jeżeli to ma miejsce w przypadku czytania, wertujemy Biblię do następnego fragmentu, no bo przecież ten, który mamy przeczytać, już znamy od przodu do tyłu, z tyłu do przodu, z boku na bok. Czy w takim razie możemy wziąć coś nowego z tego krótkiego tekstu, jaki mamy rozważyć? Dwa wersety. Zachęcam, by mieć Biblię otwarte. Jan 16, 32-33. Bardzo proszę, naprawdę, posłuchajcie mnie, otwórzcie Biblię. One są przed wami na ławce. To nam pomoże w późniejszym czasie. A więc czy możemy z tych dwóch wersetów coś wziąć, odkryć nowego dla siebie, czy też będą to sprawy, które nas w ogóle nie zaskoczą? Kochani, obojętnie, czy będę dzielił się z wami dzisiaj tematami wam znanymi i przez to już dawno odkrytymi, czy też dla kogoś będzie to coś nowego, zachęcam wszystkich do skupienia uwagi i przyjrzenia się, może po raz kolejny, a może w naszym gronie jest ktoś, kto odkryje to po raz pierwszy dla siebie, przyjrzenia się tym dzisiejszym słowom. Pierw musimy zacząć od kontekstu. Nie możemy wyrwać tego fragmentu z kontekstu. A więc tak, te dwa wersety wprowadzają nas w nastrój ostatnich godzin życia naszego Pana oraz przybliżają nam tematykę rozmów, które On, wykorzystując ostatnią sposobność bycia z uczniami, z nimi prowadzi. Jeżeli teraz porównalibyśmy wszystkie Ewangelie, to zorientujemy się, że wiele zagadnień i tematyka tych rozmów, a tak konkretnie mowy Pana Jezusa, które są w Janie, oprócz dwóch fragmentów, jeżeli prześledzilibyśmy od 13 do 17, to tylko w jednym podtytule mamy odniesienie do pozostałych Ewangelii. Pozostałe fragmenty w 5 rozdziałach występują tylko i wyłącznie u Jana. O tym, co znajdujemy między 13 a początkiem 18 rozdziału, pisze tylko ewangelista Jan. Pozostali trzej ewangeliści skupiają się w swoich relacjach na innych faktach i wydarzeniach. Druga rzecz. To, czemu Jan z wielką uwagą i dokładnością poświęca 5 swoich rozdziałów, czyli ogólnie 1/4 swojej Ewangelii, dzieje się dosłownie w ciągu kilku godzin. My to mamy rozpisane w prawie 5 rozdziałach. A tych 5 rozdziałów opisują kilka godzin z ostatniego spotkania Jezusa z uczniami. Jeżeli popatrzylibyśmy do początku 18 rozdziału, w 1 wersecie mamy, to powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł Jezus z uczniami swymi. Później mamy opis pojmania, sądu, ukrzyżowania. To tyle takiego wprowadzenia. Dzisiaj mamy zająć się 2 wersetami. 32 i 33. I zachęcam do tego, abyśmy mogli je rozważyć, stawiając sobie za każdym razem takie 3 pytania. Bardzo proste pytania. Być może ktoś powie, no po raz kolejny słyszę te pytania, być może będzie ktoś, kto powie, po raz pierwszy słyszę te pytania. A więc tak, jeżeli będziemy rozważać ten fragmencik, to pytanie, czego mogę w tym fragmencie na nowo dowiedzieć się o Panu Jezusie? Czego mogę na nowo dowiedzieć się o samym sobie? I jakie praktyczne wnioski z tego tekstu mogę wziąć do swojego codziennego, jak i duchowego życia? To bardzo pomaga, kiedy czytamy Słowo. Czego na nowo mogę dowiedzieć się o Jezusie? Nawet jeżeli po raz kolejny już ten fragment czytałem. Czego na nowo mogę dowiedzieć się o sobie? Bo Biblia ma to do siebie, że nie tylko mówi o wydarzeniach, które kiedyś miały miejsce, ale jest tekstem bardzo konfrontującym i pokazuje nam coś o nas samych. Coś, co możemy odnaleźć w postawie innych ludzi. I co praktycznie, gdy chodzi o praktyczne wnioski, mogę wziąć z tego tekstu zarówno do swojego codziennego, normalnego życia, kiedy bierzemy się za bary z tym życiem, jak również do swojego duchowego życia. I w oparciu o te 2 wersety pragnę zwrócić uwagę na takie 4 fakty związane z osobą Pana Jezusa. Pierwszy. Uśmiejecie się, jak to powiem, albo uśmiechniecie się. Być może oczekujecie, że coś będzie wyciągniętego i coś okaże się tak piorunujące, powalające, że pierwszy raz z tym słyszycie. A pierwsza rzecz jest bardzo prosta, że Jezus wszystko o nas wie. Nie jest dla Niego tajemnicą, co miało miejsce w mojej przeszłości. Nie jest dla Niego żadną tajemnicą to, co dzieje się w moim życiu teraz. I nie jest dla Niego żadną tajemnicą to, co dziać się będzie w moim życiu w przyszłości. To jest pierwszy wniosek. I taka pierwsza myśl mi się nasunęła, gdy modląc się patrzyłem na ten werset i zbierając myśli do kazania, zastanawiałem się, no z czym mam przed wami dzisiaj stanąć. Czy jest to myśl odkrywcza? Jasne, że nie. Nie odkryłem Ameryki. Ona już dawno została odkryta. Ale jestem świadom, że dla ludzi osłuchanych z Biblią, a takich tu jest bardzo wielu, na pewno nie jest to rzecz nowa. Przecież powiecie, to jest oczywiste. Ja o tym doskonale wiem. Ale chcę przypomnieć tym z nas, którzy są osłuchani z Biblią, to co wiemy, to czego być może do końca nie jesteśmy za bardzo świadomi lub o czym często zapominamy. Jezus zna moją przeszłość. Jezus wie, co się dzieje ze mną teraz. Jezus zna moją przyszłość. Natomiast dla ludzi, których znajomość Bożego Słowa nie jest najlepsza albo prawie żadna, to może być coś zupełnie odkrywczego. Jezus zna twoją przeszłość. Jezus zna twoją teraźniejszość. Jezus zna twoją przyszłość. Powiemy, to jest super wiadomość. Że Jezus wszystko o nas wie, to fantastyczne. To jest powód do radości, szczególnie wtedy, gdy z różnych względów jest nam trudno. Czy nie jest łatwiej, lżej, kiedy wiemy, że On wie? Powiedziała Krysia i Marcin, że było wam trudno. Wielu z nas, większość z nas tego nie przeżyła. Byliśmy tymi, którzy was wspierali i współczuli. mogliśmy sobie wyobrazić, co kotuje się w waszych myślach. Ale Pan Jezus doskonale to wiedział. Kochani, jeżeli jest trudno, czy nie jest lżej, kiedy wiemy, że On wie? Jeżeli patrzę na swoje własne życie, przynajmniej dla mnie samego jest to wielką pomocą, kiedy wiem, że mój problem, jakieś konkretne kłopoty, które jestem w stanie nazwać po imieniu, jakiś nie najlepszy stan mojego ducha nie jest dla mojego Pana tajemnicą. Jest mi lżej. To naprawdę jest wielkim wzmocnieniem i pocieszeniem, kiedy wiem, że On wie, o czym ja często nie mam odwagi porozmawiać z innymi. On wie. To jest bardzo zachęcające. To jest bardzo podnoszące. Ale jednak ten werset mówi o zupełnie innego rodzaju tajemnicach, które są w naszym sercu, odkrycie których wcale nie wprowadza nas w dobry nastrój. Kiedy jesteśmy doświadczeni czy przygwożdżeni życiem, kiedy mamy problemy, kiedy mamy trudności, o których nawet ludzie nie wiedzą, bo nie mamy odwagi, żeby o tym powiedzieć, bądź też nie mówimy, oczekując, że się sami domyślą, ale teraz, kiedy słyszymy, że On wie, to jest powód do tego, że czujemy się wzmocnieni i czujemy pewną radość, bo wiemy, że nie jesteśmy sami. Ale ten werset mówi o zupełnie innego rodzaju wiedzy Jezusa na nasz temat, której odkrycie wcale nie doprowadza do pozytywnych odczuć, ale wręcz przeciwnie. Bo wypowiadając twierdzenie, że On o wszystkim wie w oparciu o wiersz 32, mam na myśli coś, co nam radości nie przysparza, nie wprowadza w dobry nastrój, lecz wręcz przeciwnie, doprowadzać może do wypieków na twarzy, do niespokojnych myśli, bo oto On zna najbardziej skrywane przed innymi ciemne tajemnice mojego serca, moich myśli, moich motywów, mojego zachowania i mojego postępowania. Jeżeli wiem, że Jezus zna najbardziej ukryte zakamarki mojego jestestwa, te ciemne sprawy, które tylko dla mnie są tajemnicą, względem których cieszę się, bo wiem, że inni tego nie odkryli, ale wiem, że Jezus wie, to nie jest powód do radości. Chyba, że się mylę. Pan Jezus wiedział o czymś, co przez pewien czas było wielkim balastem, co doprowadziło w uczniach do wyrzutów sumienia, co było dla nich wielkim obciążeniem i z pewnością daliby wiele, żeby to wszystko, co się wydarzyło, zostało zamiecione pod dywan, żeby nie ujrzało światła dziennego, żeby nikt nie dowiedział się o ich słabości i upadku. A to był upadek. Ale ktoś zapyta, o jakiego rodzaju słabość czy upadek chodzi? Kiedy popatrzymy na ten werset 32, my dziś jesteśmy mądrzy, bo znamy Biblię, znamy Ewangelię i wiemy z nich, że Pan Jezus w tych słowach, które są zawarte w wierszu 32, nawiązuje do tego, co miało wydarzyć się za parę godzin w ogrodzie Getsemane. Czyli Jezus nawiązuje do zdrady, bo tak trzeba nazwać ucieczkę uczniów, tak trzeba nazwać późniejszy strach, który im towarzyszył. Jezus wiedział o czymś, co ktoś mógłby powiedzieć, czego oni nie byli świadomi, ale z drugiej strony jeszcze musieli się liczyć. Kiedy Jezus zapowiadał im, że zostanie wydany, że umrze, aczkolwiek odsuwali tę świadomość cały czas dalej od siebie, musieli liczyć się z tym, że Sanhedryn nie skończy tylko na osobie Jezusa, ale że weźmie się za tych wszystkich, którzy stanowili Jego bezpośrednie zaplecze. Kochani, dwa rozdziały wcześniej mamy zapisaną bardzo krótką, a zarazem bardzo szczególną rozmowę Piotra z Jezusem. 14 rozdział, popatrzcie. Wiersze 36-38. Rzekł mu Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus: dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Rzekł mu Piotr: Panie, czemu nie mogę teraz iść z Tobą? Duszę swoją za Ciebie położę. Odpowiedział mu Jezus: duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Pan Jezus bez odgródek, a jestem przekonany, że z wielką miłością, bo zawsze tak robił. Kiedykolwiek patrzymy do Ewangelii, jesteśmy w stanie uświadomić sobie, że Jezus Kiedy rozmawiał z ludźmi, kierował się zawsze wielką miłością. Jezus wielką miłością wypowiada o Piotrze smutną prawdę. Później podobne słowa kieruje do uczniów. Mamy w Mateuszu 26:31. Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, napisano bowiem, uderzą pasterza i będą rozproszone owce trzody. W tłumaczeniu dynamicznym brzmi to tak: tej nocy wszyscy mnie opuścicie. I to nie była prawda, którą Jezus odkrył dopiero na kilka godzin przed pojmaniem albo w trakcie samego już aresztowania, kiedy nagle otwierają mu się oczy i widzi, że pozostał sam, bo go wszyscy opuścili, wszyscy uciekli. Ale on doskonale o tym wiedział. Od samego początku, kiedy był jeszcze u Ojca, kiedy szedł na ziemię, kiedy wybierał uczniów, doskonale wiedział, że wybiera tych, którzy w momencie największej próby go zawiodą, którzy go opuszczą, którzy pozostawią go samego. A pomimo tego właśnie ich wybrał, w nich inwestował, ich przeznaczył do tego, by byli jego najbliższymi współpracownikami. Oto nadchodzi godzina, że rozproszycie się każdy do swoich i mnie zostawicie. Wiersz 32. Komentarz żydowski do Nowego Testamentu przedstawia to tak. Ale nadchodzi czas, w istocie już nadszedł, kiedy zostaniecie rozproszeni każdy, ratując własną skórę, a mnie zostawicie samego. Bo w istocie rzeczy to miało miejsce. Opuścili. U podstaw tego nie była panika związana z tym, że oto pewna sytuacja ich zaskoczyła, a więc w poczuciu bezradności oni uciekają, ale ratując swoją skórę, zostawili go samego. Z jednej strony powiemy, że zadziałał instynkt, odruch samozachowawczy, samoobrona, doszedł do głosu strachu własne życie. Ale to nie jest żadnym wytłumaczeniem. Uczniowie postąpili haniebnie i coś takiego, takie zachowanie było tak odbierane w pogańskim ówczesnym świecie. Pozostawić przyjaciela w momencie zagrożenia to był czyn haniebny. A więc pod tym względem uczniowie nie okazali się lepsi od pogan, od ludzi niewierzących. W pierwszej kolejności myśli się o sobie samym. Kochani, bardzo wielu ludzi, kiedy patrzę na ten fragment, to ma wiele problemów i doświadczeń, z którymi sobie nie są w stanie poradzić. Jezus zna każdy detal z naszego życia. Wielu ludzi ma swoje ciemne sprawy czy tajemnice, o których nie chcieliby, żeby poznali je inni. A może ktoś z nas obecnych tutaj w kościele, czy słuchający w internecie, należy do tego grona, że jesteśmy świadomi, że jest coś, co gdyby się ujawniło, gdyby inni się o tym dowiedzieli, to nie przysporzyłoby to nam ani żadnego splendoru, lecz wręcz przeciwnie, nadwyrężyłoby naszą dobrą opinię, nasz autorytet, ucierpiałaby nasza reputacja. Okazałoby się, że zostaliśmy ukazani w niezbyt pozytywnym świetle. Czy jest coś takiego? Niech każdy z nas szczerze pomyśli. Czy może jest jakaś tajemnica dla ciebie, co do której drżysz, byleby tylko nikt o niej się nie dowiedział? Bo wtedy ludzie musieliby zmienić zdanie o mnie, o tobie, albo w ogóle nie dochodziłoby do tego, że musieliby zmienić zdanie, czy ucierpiałby mój autorytet, ale zaczęliby troszeczkę inaczej myśleć na mój temat, bo to okazałoby się, że nie jestem taki krystaliczny, za jakiego się uważam. Czy jest coś takiego? Mając nieraz z tego świadomość, że istnieje realne niebezpieczeństwo, że oto moja tajemnica wyjdzie na jaw, człowiek czuje się nieswojo, niespokojnie. A nuż o tym się inni dowiedzą. Może ktoś z nas czuje się nieswojo, niespokojnie, bo masz taką tajemnicę. Bo gdyby otwarto teczki naszego życia i ujawniono zawartość tego życia, a będzie to miało miejsce, gdy staniemy przed Bogiem, to może okazałoby się, że w tych materiałach naszego życia, w tym naszym życiu są takie zachowania, takie myśli, takie decyzje, takie reakcje, które by nas oskarżały i pokazały prawdziwe nasze oblicze. Albo naszą mniej lub bardziej odległą przeszłość, której się wstydzimy. Albo jakąś konkretną słabość, którą ukrywamy. Albo nasz upadek. I wtedy myślimy, dzięki Bogu, że nikt nie wie. Ale to, że kiedy myślimy, dzięki Bogu, że nikt nie wie, to nie znaczy, że Jezus nie wie. On wie. Jezus wie o mnie wszystko. I powiem wam, że są takie momenty, kiedy napawa mnie to radością. A są takie momenty, kiedy wcale mi nie jest do śmiechu. Jeżeli więc ja mam odwagę się do tego przyznać, to wydaje mi się, że w tym myśleniu nie jestem odosobniony. Że każdy z nas ma takie chwile, kiedy uświadomimy sobie, że Jezus o nas wie wszystko, napawa to radością. To podnosi, to dodaje otuchy. Ale być może są takie chwile, są takie przeżycia, są takie słowa, są takie zachowania. I teraz, kiedy wiemy, że Jezus o tym wie, to wcale nie jest nam przyjemnie. To nos leci nam na kwintę. I zaczynamy być może trwożliwie patrzeć na zewnątrz, czy też przypadkiem ktoś się o tym nie dowie. Czy musimy czuć się z tego powodu nieswojo? Diabeł mówi tak, bo w każdej chwili ktoś o tym się dowie. Ale niekoniecznie tak jest. Kochani, pod jednym warunkiem nie musimy czuć się nieswojo. Mianowicie, gdy tę moją tajemnicę, obojętnie, czy to będzie moje zachowanie, czy to będzie jakieś moja reakcja, czy to będą jakieś moje słowa, jeżeli tą moją tajemnicę powierzę Panu, gdy wyznam Mu to, to wtedy będziemy mogli w szczególny sposób przeżywać kolejny fakt związany z Panem Jezusem. To jest druga rzecz, którą możemy odkryć z tego tekstu dla siebie. Pierwszą, że Jezus o mnie wszystko wie. Ale druga rzecz, jeżeli jest jakaś tajemnica i mogę to wyznać Panu, obojętnie, czy to się wydarzało 15 lat temu, ale to za mną idzie. Diabeł mnie stale punktuje, wskazując coś, co nie zostało uregulowane. Jeżeli wyznaję to Bogu, mogę odkryć drugą rzecz związaną z Panem Jezusem, którą możemy wyciągnąć dla siebie z tego tekstu. To znaczy, odkrywamy gotowość Jezusa do przebaczenia. Wiemy, że Pan Jezus wiedział, że Jego uczniowie Go porzucą, ale nie miał im tego za złe, ani też nie mścił się później za to, że Go pozostawili i uciekli. On potrafił ich kochać takimi, jakimi oni byli, wraz z ich wszystkimi słabościami. I kiedy po Jego zmartwychwstaniu ma miejsce spotkanie z uczniami, było to sposobnością, z pewnością do pojednania. Jezus im przebacza, bo to zresztą im komunikuje, w sposobie rozmowy z Nim, jak również w sposobie zachowania względem nich. Znając ich przeszłość, a więc to, że uciekli i Go zostawili, znając ich teraźniejszość, to w jakim stanie ducha i emocji się znajdują, przebaczając, komunikuje im, jakie ma wobec nich zamiary, gdy idzie o ich przyszłość. Prośba o przebaczenie, czyli rozprawienie się z obciążającą nas przeszłością, które wiąże się z wyznaniem, zawsze to musi mieć miejsce, jeżeli chcemy w swoim duchowym życiu dalej się rozwijać i dalej iść z lub za Panem Jezusem. Prośba o przebaczenie. Mam taką nadzieję, chciałbym wierzyć, że każdy z nas, czy każdemu z nas zależy na swoim duchowym rozwoju. Gdy chodzi o normalne życie, każdemu z nas powinno zależeć na tym, byśmy stale rozwijali się. Byśmy stale się przystosowywali w tym pozytywnym sensie do życia. A więc byśmy podnosili swoje umiejętności, byśmy pracowali nad tym, żeby nasz intelekt się rozwijał, abyśmy byli na bieżąco. Bo nadążanie za oczekiwaniami i wymaganiami życia jest podstawą ku temu, żebyśmy umieli w sposób właściwy się strzelić i umiejętnie funkcjonować. Mam taką nadzieję, że każdemu z nas zależy na duchowym wzroście. Chyba, że jesteśmy na etapie, o którym mówił Paweł. powinniście dostawać, parafrazując, już konkretne mięso, a wy jesteście na etapie przyjmowania mleka. Fizyczny rozwój mamy na etapie 40-50 lat, a duchowy rozwój może zatrzymał się na etapie 4-5-latka, a może niemowlęcia. Coś nie jest w porządku. Gdzieś jest jakaś przyczyna. Coś z tym trzeba zrobić. Być może jest to kwestia jakiejś niewyznanej Jezusowi tajemnicy. Niewyznanej, co wcale nie znaczy, że On nie wie, ale On od nas tego nie usłyszał. On wie. Ale żeby iść dalej, żeby duchowo się rozwijać, to pewne rzeczy, które Bóg nam przypomina, musimy w sposób werbalny Mu zakomunikować, bo my tego potrzebujemy. Mówiąc Bogu, wyznając Bogu, odcinamy się od przeszłości i sprawiamy, że możemy duchowo zrobić skok do przodu. Gotowość Jezusa do przebaczenia. To przebaczenie kiedy ma miejsce? Wtedy, kiedy my o nie prosimy. To nie dzieje się w sposób automatyczny. Ale Bóg przebacza, jeżeli Go o to prosimy. Bóg jest gotowy przebaczyć. On oczekuje tylko na to, że ja powiem, Panie, wybacz mi. I Bóg mówi, nie ma sprawy. Ja Ci wybaczę. Czy w takim razie, jeżeli teraz mamy zestawienie dwóch rzeczy, czegoś, co nas obciąża, kiedy wiemy, że jest jakaś tajemnica niewyznana i teraz, kiedy mamy świadomość, że Bóg mówi, nie ma sprawy, wybaczam, to nas podnosi. Diabeł mówi, absolutnie, musisz uważać, bo jak ktoś się dowie, to będzie źle z tobą. A Bóg mówi, jeżeli ci wybaczam, nawet jeżeli by się ktoś dowiedział, nie ma się czego obawiać. Możesz zacząć się duchowo rozwijać. Jezus wszystko o mnie wie. Zna moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jezus jest gotowy, żeby mi wybaczyć. Ale tę gotowość, ten impuls musi otrzymać z mojej strony. Panie, i teraz mówię konkretną rzecz. Może trzeba by było powiedzieć mu tą konkretną tajemnicę, która nas dręczy, być może od pewnego czasu. A być może od długiego okresu czasu. Kochani, kiedy przeżywamy gotowość Pana Jezusa do przebaczenia, to odkrywamy kolejny fakt związany z Nim, który możemy wyciągnąć z tych dwóch króciutkich wersetów. To jest współczucie, współodczuwanie Pana Jezusa. Popatrzmy do tekstu. Jeżeli przeczytamy werset 33, to możemy pomyśleć, że ten werset tutaj nie pasuje do końca. No bo czytamy, to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Dynamiczne tłumaczenie oddaje to tak. Powiedziałem wam o wszystkim, abyście zachowali pokój serca i umysłu. Tak mi się wydaje, że gdyby Pan Jezus nie przepowiedział słabości swoim uczniom, to później, gdy doznaliby niepowodzenia, mogliby popaść w skrajną rozpacz, która byłaby niczym więcej jak konsekwencją wyrzutów sumienia po tym, czego się dopuścili. Gdyby Pan Jezus im tego nie przepowiedział, to w momencie, kiedy to się wydarzyło, mogłoby doprowadzić do totalnego odwrotu, do sytuacji, w której by sobie na pewno nie byli w stanie poradzić. A Pan Jezus tak jakby mówi im, chociaż nie jest to dosłownie napisane, wiem teraz, co się stanie. Mamy w wierszu, wy się rozproszycie. Każdy z was będzie dbał o własną skórę. Ale Jezus mówi, wasza niewierność mnie nie zaskoczy. Pan Jezus powiedział, ale Ojciec będzie ze mną. Z drugiej strony, kiedy popatrzymy na to, co się działo na krzyżu, powiemy chwileczkę, ale był taki moment, kiedy Pan Jezus nawet odczuwał, że jest sam, że Ojca nie ma. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ale kiedy Jezus mówi, ja wiem, co się wydarzy w waszym życiu, wasza niewierność mnie nie zaskoczy i nie zmieni wcale mojego nastawienia do was, mojej do was miłości. Nie rozpaczajcie, gdy później będziecie do tego wracać pamięcią i gdy będziecie o tym mówić, wyrzucając sobie swoje zachowanie. W tych słowach mamy do czynienia przede wszystkim ze współczuciem. Pan Jezus nie koncentruje się na tym, jak ta zdrada uczniów będzie go boleć. On nie koncentruje się na sobie, lecz martwił się bardziej tym, że oni sami na własnej skórze najbardziej odczują ten ból i uświadomią sobie to, co zrobili. Jezus nie myśli teraz o sobie, Jezus myśli o nich. Często w życiu, chociaż nie zawsze, ale czasem jest tak, czy bywa tak, że gdy ktoś z naszych bliskich czy wierzących przyjaciół nas zrani, to po jakimś czasie my zapomnimy o tej sytuacji, może nie zapomnimy o bólu, ale zapomnimy o tej sytuacji, podczas gdy żal, przykrość czy wyrzuty sumienia niejednokrotnie nie dadzą spokoju temu, kto nam ten ból zadał. Jeżeli ta druga osoba jest szczera przed Bogiem, bo musimy to założyć, to Bóg nie pozwoli na to, żeby ktoś, kto jest szczery przed Bogiem, wyrządzając krzywdę drugiej osobie, miał super spokojne i czyste sumienie. Wiecie doskonale i odwołuję się do waszego doświadczenia chodzenia za Bogiem, że jeżeli coś żeśmy zrobili, nawet nie będąc świadomi, że to było złe, to odczuwamy niepokój i nasze myśli stale wracają do tego wydarzenia. Bóg nie daje spokoju. Duch Święty się stale upomina i upominać się będzie tak długo, aż wreszcie tę sprawę załatwimy. Pan Jezus powiedział, ja wam przebaczyłem. Skąd akurat to wiemy? W oparciu o dwie przesłanki. Po pierwsze, mówi nam o tym natura naszego Pana. Jeżeli On o mnie wszystko wie, jeżeli ja wyznaję Mu, a wiem, że On jest gotowy, żeby przebaczyć, to wiem, że w Jego naturze leży przebaczenie. I druga rzecz. Mówią nam o tym słowa, które Jezus wypowiedział do uczniów. Do kogo Jezus się zwraca? Do tych, którzy, wybaczcie za określenie, wypieli się na Niego, którzy zawiedli Jego zaufanie, którzy w chwili, kiedy oczekiwał najbardziej ich bliskości i pomocy, odwrócili się, uciekają. Co Jezus mówi do nich? Pokój wam. Jest świadom, z jakimi myślami oni się biją w swoich umysłach. W jaki sposób przeszłość doprowadza do zniszczenia ich życia, że nie są w stanie poradzić sobie z poczuciem winy. I Jezus przychodzi do nich i mówi, pokój wam. W naszym życiu może być to samo, kiedy nie potrafimy sobie poradzić z poczuciem winy. Kiedy przeszłość nas oskarża, przeszłość idzie za nami, nie odczuwamy pokoju. Albo przynajmniej na pewien czas, kiedy staramy się nie myśleć o tym. Ale niemyślenie wcale nie sprawia, że ten grzech czy konkretna sytuacja zostaje wyrzucona. To, że ja nie będę myślał o tym, co złego zrobiłem, nie znaczy, że tego nie ma. Kiedy to przestaje funkcjonować w moim życiu? Wtedy, kiedy się z tym rozprawię. To znaczy, kiedy to wyznaję, oddaję Bogu. Bóg mówi, odcinam. Nie ma. I dopiero wtedy mogę przeżyć pokój. Przecież tak jest zawsze. Kiedy Duch Święty nas uświadamia o grzechu, czujemy niepokój. Nie mamy odwagi, żeby z Nim rozmawiać. Jesteśmy tymi, którzy unikają Boga. A Bóg nam mówi, pokój wam. Bóg jest stale tym, który za nami chodzi. Obojętnie, czy uciekam przed Nim od 30 paru lat, czy może od roku, czy od dwóch. Jezus doskonale wie, co było w mojej przeszłości. Jezus zna doskonale moje motywy, nawet jeżeli są to racjonalne do wytłumaczenia sprawy. Jezus nie wchodzi w to wewnętrznie, ale wie, że to mnie dołuje, że to mnie obciąża i chce sprawić, żebym od tego został uwolniony. Dlatego mówi, że przebacza, bo to świadczy o Jego naturze i o tym świadczą słowa, które wypowiada. I to wprowadza nas do czwartego wniosku, który możemy wyciągnąć z tego tekstu, gdy myślimy o Panu Jezusie. On nas zapewnia o swojej obecności zawsze i wszędzie. A ta Jego obecność zawsze i wszędzie wiąże się z pokojem, który nam daje. Obecność Pana Jezusa w życiu człowieka to Boży pokój w życiu człowieka. Obecność Jezusa w moim życiu to znaczy Boży pokój w moim życiu. Obecność Jezusa w moim życiu to nie znaczy brak problemów w moim życiu. To nie znaczy brak trudności. Ale to znaczy, że w obliczu doświadczeń i problemów i trudnych sytuacji mam pokój. Dlaczego? Bo On wypełnia moje życie. Bo pokój jest tam, gdzie jest Bóg, gdzie jest Pan Jezus. W Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział słowa, które zna każdy z nas. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, niech się nie lęka. A w dynamicznym tłumaczeniu brzmi to tak. Zostawiam wam w podarunku pokój serca i umysłu. Pokój tego świata jest niepewny, ale ja daję wam trwały pokój, dlatego nie martwcie się, nie lękajcie. Kapitalne słowo. Ja daję wam trwały pokój, dlatego nie martwcie się, nie lękajcie. Bez względu na to, co się z nami będzie działo. Pokój, który daje ten świat, czy system, w którym żyjemy, to, co on nam oferuje, jest niczym innym, jak ucieczką od problemów. Kiedy ludziom się mówi, jeżeli nie będziesz miał problemów, to będziesz miał fajne życie. Jeżeli nie będziesz miał stresów, to będziesz miał fajne życie. Jeżeli nie będziesz miał kłopotów, to jest gwarantem tego, że będziesz miał fajne życie. No fajnie, że fajnie. Ale jeżeli są problemy, jeżeli są kłopoty, to co wtedy? I wtedy świat jest milczący, bo nie ma odpowiedzi na to. A jak ma mieć odpowiedź, jeżeli nie zna tego, który jest źródłem pokoju? Jest wiele miejsc w Biblii, które mówią nam o tym, że będziemy przechodzili przez trudności, doświadczenia i życiowe zawieruchy. Ale te miejsca mówią, że w tych trudnościach i w życiowych zawieruchach Jezus jest z nami. Będziesz przechodził przez wody, ale sprawię, że ci nie zaleją. Będziesz szedł przez ogień, ale zobaczysz, że nie spłoniesz. Kochani, pokój, który daje Pan Jezus, jest stanem, następstwem wielu rzeczy. Tego, że wiem, że Bóg wie o mnie wszystko, jeżeli to napawa mnie niepewnością, wyznaję Mu, ale wtedy odkrywam, że Bóg jest gotowy, żeby mi przebaczyć. Kolejną sprawą, którą odkrywam, jest to, że On mi współczuje. Współczuje w sytuacji, w której się znalazłem. I wreszcie na koniec zapewnia mnie o swojej obecności, czyli o pokoju. Tam, gdzie jest Jezus, tam jest pokój. Ten prawdziwy, którego tak bardzo potrzebujemy i za którym tak bardzo tęsknimy. A więc Jezus wie o mnie wszystko. On jest stale gotowy, żeby mi przebaczyć. On jest pełen współczucia. I On zapewnia o swojej obecności, czyli o pokoju. Co mamy z tym zrobić? Na koniec kładę wam na serce i sobie przede wszystkim. Myślę, że jeżeli wiemy te cztery fakty, albo odkryliśmy je po raz kolejny, bądź dla kogoś są odkryciem pierwszym, myślę, że powinienem go poprosić o to, żeby to, co jest we mnie, to, na co mi zwraca uwagę, to, co Biblia nazywa grzechem, a my możemy nazwać to konkretnym zachowaniem, konkretną sytuacją, że mogę go przeprosić. Może za sprawy, zachowanie, słowa, myśli, które są takimi ciemnymi tajemnicami. A więc, Panie, przepraszam Cię. I będzie okazja, żebyśmy to mogli zrobić. Pokazanie. Kiedy być może Duch Święty przekonywał kogoś z nas o konkretnej tajemnicy, o której nikt nie wie. Ale też kiedy przekonuje, że tak dalej nie może być. Bo to ma przełożenie na brak pokoju, na Twoje zdenerwowanie, na Twoje relacje z innymi. Tajemnica. Ale On wie o tej tajemnicy. To po co tak długo iść dalej w zaparte? Kiedy mogę Mu powiedzieć, Panie, przepraszam. I mogę powiedzieć bardzo konkretnie za co. Druga sprawa. Myślę, że możemy dziękować naszemu Panu za to, jaki On jest. Czytamy o Nim Słowo i odkrywamy ciągle na nowo, jaki On jest. I ona zaskakuje tym, jaki On jest. Panie, dzięki Ci za to, że taki jesteś. Trzecia rzecz. Myślę, że mamy powody ku temu, by się cieszyć z Jego codziennej bliskości, z Jego cierpliwości i zainteresowania, jakie nam okazuje. Panie, dzięki, że masz tyle cierpliwości względem mnie. Za Twoje zainteresowanie, za czas, który mi poświęcasz. I ostatnia rzecz, że możemy dostrzegać, jaka jest Jego wola względem każdego z nas. Bóg komunikuje, jakie ma plany, jaka jest Jego wola. I kochani, życzę sobie i każdemu z nas przede wszystkim radości i satysfakcji z odkrywania Pana Jezusa oraz chęci bycia Mu posłusznym. I to każdego dnia. Ale zanim wszyscy powiemy amen, zachęcam, byśmy zamknęli oczy. Jeżeli jest jakaś tajemnica, jeżeli jest coś, z czym ci jest źle, to chcę cię prosić, żebyś nie czekał z tym na czas, kiedy pójdziesz i wrócisz do domu, ale byś mógł tę tajemnicę nazwać po imieniu, mówiąc, Panie, Ty wiesz, a mnie to tak ciąży, że chcę cię prosić, żebyś mnie z tego uwolnił, żebyś to zabrał. A więc przepraszam. Mamy okazję powiedzieć, Panie, dzięki Ci za to, że jesteś takim wspaniałym Ojcem, Bogiem. Dzięki za Twoją cierpliwość. I chcę Cię prosić, byś mnie uczył takiego posłuszeństwa Tobie. Kilkanaście sekund. Każdy z nas w ciszy swojego serca ma okazję, żeby z Bogiem porozmawiać. A ja później zakończę głośną modlitwą. Panie Jezu, dzięki Ci za to, że chcesz, abyśmy zmierzyli się ze swoją przeszłością. Jestem świadom, że w przypadku niektórych nie jest to nic wielkiego. Być może jest tu ktoś z nas, kto ma bardzo wielkie problemy związane z przeszłością. I kiedy myśli o przeszłości, to konkretne obrazy stają przed jego oczyma. Ale dzięki Ci, że te wszystkie tajemnice, o których Ty przecież wiesz, może nie wiedzą inni ludzie, a Ty je znasz, że możemy je Tobie wyznać. Że możemy Cię prosić, żebyś zabrał wszelki strach, który z tym związany jest, że o to inni nie wiedzą, a mogą się dowiedzieć. Panie, chcemy uregulować przed Tobą jakieś swoje zachowania, czy postawy, czy słowa, czy myśli, czy reakcje. Chcemy Cię prosić, abyś zabrał ten strach, który nam towarzyszy, kiedy myślimy o przeszłości. Dziękujemy Tobie za to, że możemy odkrywać to, jakim Ty jesteś. Że jesteś Bogiem kochającym, mającym tak wiele cierpliwości, Bogiem, któremu zależy na każdym z nas. Panie, dziękujemy Tobie za to, że możemy cieszyć się z Twojej codziennej bliskości. Dziękujemy Tobie, że chcesz, abyśmy uczyli się życia z Tobą. Na czym ono polega? Odkrywania Twojej woli. Ty słyszałeś nasze modlitwy, Panie, postanowienia czy wyznania. Powiedziałeś, że jest to, jeżeli jest to szczere, to Ty przebaczasz, wyznajesz. I z takim, Panie, czystym kątem, kiedy wyznajemy, chcemy też przeżyć społeczność Twojego stołu. Chcemy Cię prosić o wyciszenie, ale też o radość, która wypływa nie tylko z faktu, że przeżywać tę społeczność będziemy z innymi ludźmi, ale też z tej świadomości, że możemy przeżywać to, co powiedziałeś, że jeśli wyznajemy, jesteś wierny, sprawiedliwy, odpuścisz i oczyścisz od wszelkiej nieprawości. Dziękujemy, Panie, za to, że nasze życie nie jest dla Ciebie tajemnicą. Dziękujemy Ci, że chcesz być obecny w każdym zakamarku naszego serca, naszego jestestwa. Dziękujemy Ci, że nie chcesz, abyśmy doświadczeni i trudności przechodzili sami, ale szczególnie wtedy chcesz nas podnosić. I kiedy, Panie, myślimy o rodzinie z Indrysuli, chcemy Cię prosić o to, abyś przeprowadził ich przez to doświadczenie, przez tę żałobę. Chcemy Cię, Panie, prosić o takie wyciszenie, o pociechę Twoją, abyś podnosił ich i przede wszystkim, Panie, aby w tym trudnym doświadczeniu mogli odczuć, w jaki sposób patrzenie na Ciebie daje siłę, daje nowe perspektywy, ale też daje nadzieję i pewność. Prosimy Cię, Panie, o tych, których nie ma pośród nas, którzy przeżywają choroby swoje, czy w domach, czy w szpitalach, byś się ich dotykał, byś ich podnosił. Chcemy Cię, Panie, prosić, byś błogosławił i cały ten dzień, który jest przed nami, nasze rozejście do domów, cały tydzień, w który żeśmy weszli. A to, czego nie jesteśmy w stanie, Ojcze, wypowiedzieć w swoich własnych słowach, pragniemy zawrzeć we wspólnej modlitwie i tak do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.